בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות ברכת ההודאה, הלכה ב'. ארבעה חייבים להודות, חולה שנתרפא ויורדי הים וכו' והולכי מדבריות, ומי שהיה חבוש בבית האסורים. וסימנך, וכל החיים יודוך וכו'. על פי המאמר ואלה המשפטים, המדבר מאמונה עיין שם. כי אמונה בחינת תפילה, בחינת ניסים, שמאמין שיש מחדש ובידו לשנות הטבע. בעיקר התפילה, בחינת אמונה, בחינת ניסים, הוא רק בארץ ישראל וכו'. ובשביל זה כשפגם אברהם בארץ ישראל, על ידי שאמר במה עדה וכו', על ידי זה ירדו יעקב ובניו לגלות מצרים. כי עיקר הגלות בשביל חסרון אמונה וכו'. ועיקר הגאולה הוא על ידי אמונה בבחינת תבואי תשורי מראש המנה. אבל לזכות לאמונה הוא על ידי אמת. כי צדק, כד התחברת באמת, התעבידת אמונה. ועיקר האמת זוכים רק על ידי התקרבות לצדיקים אמיתיים, על ידי שמקבל עצתם שהם בחינת כולו זר האמת, בחינת תרייג איתן דאורייטה. ועל ידי מצווה ציצית זוכים להינצל מעצת רשעים שהם בחינת ניאוף. כי ציצית שמירה מניוף, ועל כן זוכין על ידי ציצית לקבל העצות מצדיקים שהם בחינת שמירת הברית, בחינת כולו זר האמת, ועל ידי זה זוכה לאמונה כנל, ועל ידי זה תבוא הגאולה וכולי כנל עיין שם. וזה בחינת ברכת הודעות הניסים, כי צריכים להודות ולברך להשם על הניסים כדי לגלות האמונה בעולם, לידע ולהודיע ולהיוודע שהשם יתבח מנהיג העולם, וברחמיו שינה הטבע ועשה אמונס, שזה עיקר בחינת האמונה כנל. כי ניסים בחינת תפילה הם בחינת אמונה כנל. וזה בחינת ארבעה צריכים להודות. כי כשנעשה נס ומודים להשם מטבח על זה, ועל ידי זה נתגלה אמונה בחינת תפילה כנל, על ידי זה תבוא הגאולה וזוכין לצאת מן הגלות של ארבע מלכויות. כי עיקר הגלות בשביל חסרון אמונה כנל. ועל כן הם ארבעה שצריכים להודות כנגד ארבע גלויות. כי על ידי ארבעה צריכים להודות, על ידי זה נכנעים ונתבטלים כל ארבעה גלויות. כי עיקר הגלות על ידי חסרון אמונה כנל. ועל ידי ארבעה צריכים להודות, היינו על ידי הודעות הניסים, על ידי זה נתגלה אמונה כנל, שעל ידי זה תבוא הגאולה כנל. כי אמונה הוא בחינת דלת דאחד. ועל כן עיקר האמונה הוא על ידי הצדיק שהוא בחינת אמת כנל. כי הצדיק הוא קוצה דעות דלת כמו שהיית בתיקונים. היינו, כי עיקר קיום האמונה שהוא דלת דאחד הוא על ידי הצדיק שהוא בחינת כולו זר האמת כנל. ועל כן הצדיק הוא קוצה דעות דלת כנל. וזה בחינת ארבע ציציות שעל אדם זוכים להתקרבות לצדיק לזכות לאמונה כנל. כי על ידי דלת ציציות זוכין להתקרבות הצדיק שהוא קוצה דעות דלת, בחינת כולו זר האמת, שעיקר קיום האמונה על ידו כנל. ועל ידי האמונה זוכין לגאולה ויוצאין מן ארבעה גלויות כנל. וזה בחינת ארבעה צריכין להודות ארבעה דייקה וכנל. כי כל הארבעה צריכין להודות הם בבחינת יציאת מצרים. כי גלות מצרים הייתה על פגם אמונה כנל במאמר הנל. וכן כל ארבע גלויות מכונים בשם מצרים, וכולם באים על פגם אמונה כנל. ויציאת מצרים, היינו בחינת ניסים, בחינת תפילה אמונה, זה בחינת ארבעה צריכים להודות, כי על ידי ההודעה, בחינת תפילה, מפרסמין ומגלין הנס בבחינת אמונה כנל. וזה בחינת יציאת מצרים, כי עיקר הגאולה על ידי אמונה, בחינת ויאמינו בהשם ומשה עבדו וכנל. כי בשעת יציאת מצרים היו לישראל כל ארבע בחינות הנ"ל של ארבעה צריכים להודות. כי יצאו מן הגלות ושבי מצרים, זה בחינת מי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא. וכן ניצלו ממחלות מצרים, כמו שכתוב, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאך. זה בחינת הנס וההודעה של חולה ונתרפא. וכן היו יורדי הים, ועשה השם מטבח עם הים הנס הגדול של קריאת ים סוף. וכן היו הולכי מדבריות, נמצא, שבשעת יציאת מצרים היה לישראל כל הארבעה ניסים של ארבעה צריכים להודות. בעיקר יציאת מצרים וקריאת ים סוף היה על ידי בחינה ציצית, בבחינת ועשה אתכם על כנפי נשרים, דע כנפי מצווה, בחינה ציצית. וכן קריאת ים סופית במדרש שהיה בזכות ארבעה כנפות. כי הים ראה זכות ארבעה כנפות של ציצית, ועל ידי זה נבקע מפניהם. כי עיקר התגלות הניסים, שהם בחינת אמונה, תפילה, בחינת יציאת מצרים, הוא על ידי בחינת ארבע הציצית כנל. ועל כן נזכר יציאת מצרים בפרשת ציצית, ואנו אומרים פרשת ציצית בכל יום בקריאת שמע בשביל להזכיר יציאת מצרים בכל יום. ולכאורה קשה, למה תפסו פרשת ציצית דייקה? הלו יש כמה פרשיות בתורה שנזכר בהם יציאת מצרים. וגם למה סמכו פרשת ציצית שהיא זכירת יציאת מצרים לקריאת שמע? אך, עיקר האמונה שאנו מקבלים בקריאת שמע הוא רק על ידי בחינת ציצית, שעל ידי ציצית זוכים להתקרבות הצדיק שעיקר האמונה על ידו. וזה בחינת יציאת מצרים כנל, כי עיקר יציאת מצרים בחינת אמונה הוא על ידי ציצית כנל. ועל כן אומרים פרשת ציצית דייקה בשביל זכירת יציאת מצרים, וסומכין אותה לקריאת שמע שהיא בחינת אמונה וכנל. וזה בחינת צריך להודויה באפה עשרה, וטרן מיניו רבנן. כי הכל בעשרה שכינתא שריה, והשכינה היא בחינת אמונה כידוע. ועל כן צריכין שיהיו טרן מיניו רבנן, כי עיקר התגלות האמונה על ידי הרבנן שהם עוסקים בתורה, שמהם מקבלים עצות דקדושה, בחינת תרי"ג עתין דאורייתא, שהם בחינת כולו זרע אמת, בחינת צדיקי הדור, שעיקר קיום האמונה על ידם. ועל כן צריכין שיהיה טרן מיניו רבנן, כי עיקר פרסום הנס שהוא התגלות האמונה, הוא על ידי התלמידי חכמים דייקה הכנל. ועל כן נוהגין לברך ברכת הגומל בשעת קריאת התורה. כי עיקר התגלות הניסים הוא על ידי תורת אמת, על ידי תרי"ג עתין דאורייתא, כנ"ל במאמר הנ"ל עיין שם. וזה בחינת מה שמברכין כשבאין למקום שנעשה לו נס, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. כי צריכין להזכיר בחינת מקום. כי עיקר שם מקום הוא בחינת ארץ ישראל, שנקראת מקום כמו שכתוב, ויפגע במקום. בחינת אל המקום אשר אמר לו האלוקים. כי השם מטבח נקרא מקום, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כי הוא מקומו של עולם. ועיקר התגלות אלוקותו הוא בארץ ישראל. כי הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה. ועל כן נקרא ארץ ישראל, בחינת מקום, ושם בארץ ישראל עיקר התגלות הניסים כנ"ל. ועל כן צריכים לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה, במקום דייקה. כי עיקר הנס על ידי בחינת ארץ ישראל שנקרא מקום, על ידי שנמשך קדושת ארץ ישראל לכאן. כי כל הניסים נמשכים מארץ ישראל ששם עיקר הניסים. כי ארץ ישראל הוא בחינת ניסים, בחינת תפילה, בחינת אמונה כנ"ל. הלכה ג' נכללת בהלכות ברכת הריח, הלכה א' אות ג', והלכה ד' נכללת בהלכות ברכת הריח, הלכה ד' אות מ"ב.